Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 września, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie wniosek Komisji Europejskiej do TSUE o ukaranie Polski. Reforma służby zdrowia na forum ekonomicznym w Karpaczu i upamiętnienie radiowców, którzy w 1939 roku nadawali program aż do kapitulacji Warszawy. Jesienią rozpoczną się prace nad projektami ustaw mającymi zrealizować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. To odpowiedź na wniosek Komisji Europejskiej, która zwróciła się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kar finansowych w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja rozpoczęła również wobec Polski procedurę dotyczącą naruszenia unijnego prawa. Piotr Müller mówi, że rząd informował Komisję Europejską o planowanych zmianach legislacyjnych. Jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia, które zarządził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to należy wyraźnie podkreślić, że jego wykonanie należy do Sądu Najwyższego. Tak jak w każdym państwie Unii Europejskiej, również w Polsce, władza wykonawcza jest niezależna od władzy sądowniczej i w związku z tym to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może być stosowany przez Sąd Najwyższy. Rzecznik rządu podkreślił też, że niezaakceptowanie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską z powodu wątpliwości wobec Izby Dyscyplinarnej byłoby niezgodne z prawem Unii. Piotr Müller dodał, że kwestie organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce mają charakter autonomiczny i nie mogą być narzucane ze strony Brukseli. W połowie lipca TSUE uznał polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za niezgodny z unijnym prawem. Reforma służby zdrowia to jeden z głównych tematów tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dyskusję na miejscu śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, o czym rozmawiali eksperci i przedstawiciele rządu. Między innymi o reformie systemu monitorowania i jakości w ochronie zdrowia przez NFZ. Mówił o tym na konferencji w Karpaczu chociażby minister zdrowia Adam Niedzielski. Zgodnie z projektem rządu, jeśli zmiany wejdą w życie, to w ocenie jakości placówek medycznych mają brać także udział pacjenci. Ich opinie będą istotne. Chodzi o to, aby na przykład wynagrodzenia szpitali były bardziej uzależnione od efektów leczenia i komfort pacjenta. Ci, którzy będą spełniali standardy, będą wynagradzani w większym stopniu. To nie może być robione za pośrednictwem jakiejś niezależnej instytucji. To NFZ musi zbierać wszystkie informacje, które będą potem podstawą płacenia za jakość. To oczywiście nie jedyny temat dotyczący służby zdrowia w Karpaczu. Wcześniej kierownictwo ministerstwa zapowiedziało też zwiększyć wyceny pracy personelu karetek pogotowia od 1 października. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy we wrześniu 1939 roku mobilizowali Polaków do obrony przed niemiecką napaścią. Tablica pamiątkową odsłonięto w radiowej siedzibie w Alei Niepodległości. Otwarto także wystawę przedstawiającą najważniejsze dla rozgłośni Polskiego Radia osoby, miejsca i wydarzenia sprzed 82 lat. Zagrała też orkiestra Polskiego Radia. Wizerunki osób, które możemy zobaczyć na wystawie, na tych tablicach, to są ci, którzy właśnie dzisiaj byli honorowani. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. To są ci, którzy oddawali często swoje życie, ale poświęcali swoje rodziny, swój czas po to, żeby być tutaj. Alarm dla miasta Warszawy. Ta dzisiejsza tablica pamiątkowa, jak wystawa, jest takim hołdem. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Ale również trzeba pamiętać, bo to jest dla nas takie wezwanie do trzymania poziomu Polskiego Radia. Jakże wielkim, jakże olbrzymim dla nas wszystkich obywateli szczęściem jest, że pracownicy radia tak ofiarnie pracują. Nasi koledzy i koleżanki sprzed 82 lat czuli tę samą pasję co my, więc ten moment, nawet teraz jeszcze głos mi się łamie ze wzruszenia. No i mam nadzieję, że dla nas wszystkich, ci, których dzisiaj honorujemy, będą wyznacznikami, jak postępować na przyszłość. Polskie Radio nadawało do końca września 1939 roku. W amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo wznowiono proces Khalida Szejka Mohameda, oskarżonego o zorganizowanie ataków terrorystycznych 11 września 2001 roku. Proces Szejka Mohameda i czterech współoskarżonych trwa od 9 lat, wznowiono go po 1,5 roku. Oskarżonym grozi kara śmierci. W sobotę minie 20 lat od ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton, które przeprowadziła Al-Kaida. Zginęło w nich prawie 3000 osób. Były wozy strażackie, syreny alarmowe i wynoszenie poszkodowanych z budynku. W Nowym Teatrze w Słupsku ćwiczono ewakuację. Zejście z ciągów komunikacyjnych! Ewakuowaliśmy w miejsce zbiórki. Tak się ewakuowaliśmy szybko, że nawet tego nie zauważyliśmy. Ale już jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy bezpieczni. Gdyby taka sytuacja się wydarzyła, wiemy i jesteśmy przeszkoleni i przygotowani na to, że pracownicy, ludzie przebywający w teatrze bezpiecznie zostaną ewakuowani. Ewakuowano kilkunastu pracowników teatru, ćwiczyły cztery zastępy Straży Pożarnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nic nie może przecież wiecznie trwać, czy to prawda, jeśli chodzi o pogodę? Trochę tak. Do piątku bardzo sympatycznie i bardzo ciepło i bardzo ładnie. Jutro 26 stopni maksymalnie. A w czwartek i piątek nawet, proszę Państwa, 28 na Dolnym Śląsku. Do tego oczywiście piękne niebo i piękne słońce i do tego jeszcze wszystkiego słaby wiatr. Natomiast w weekend trochę się popsuje pogoda, zrobi się chłodniej, pojawią się opady deszczu, a miejscami także burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Zostań jednym z nas, zostań policjantem. O tym dziś rozmawiamy m.in. w Trójce i o. Bardzo zaszczytny zawód. Jakby nie było, jaka to by nie była sytuacja u nas w kraju, to zawód, który ma poszanowanie. Mało jest takiej zachęty, jaką my mieliśmy. Były policyjne bloki i można było mieszkanie dostać służbowe. Na przykład samochód, którym się poruszaliśmy z kolegą, służbowy, on miał pewien limit kilometrów, który musiał wypracować. Po limicie mieliśmy prawo pierwokupu tego samochodu. Baliśmy jako swoje, żeby później go odkupić. I albo któryś go zabierał, albo odsprzedawaliśmy. My akurat odsprzedawaliśmy z zyskiem bardzo fajne samochody, bo to wtedy były na przykład Deu Nubira. Dobra Nubira, sprzedam, kupię. Dziękuję bardzo za sympatyczny telefon. Pozdrawiam gorąco. Stanisław Perzyna, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Mateusz Drozda. Witamy Państwa w ten wtorek, 9 minut po 16. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak. Lekcja włoskiego. Rozumiem, że pani, która wygrała na loterii, przyszła i mogła powiedzieć o che gioia veramente, czyli wielka radość, ale pan zamiast powiedzieć buongiorno, powiedział arrivederci i uciekł z tym kuponem. Takie rzeczy tylko w Neapolu. Więcej o tej historii już za chwilę. My mood today, it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides, can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Looking in my mood, fly somewhere east. Salutations, Pluto and Scorpio generation. Love and life. You can burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, only if the wind blows. It's just right. I can't feel a thing. I keep looking at my moon. A to było tak. Pani 70-letnia w Neapolu kupiła kupon, zdrapała i okazało się, że wygrała. Więc poszła do pana, właściciela no takiej naszej kolektury i pan chciał uciec z tym kuponem. Państwo już pewnie znają tę historię. Miała być kradzież stulecia. Okazało się, że to wpadka stulecia. Chciał na Rejejską Wyspę z tymi pieniędzmi trafić i zacząć nowe życie, no ale niestety się nie udało. Powiedzieć italiano vero to będzie obraźliwe, prawda, dla wszystkich Włochów. Może taki un napoletano vero, ma che roba. Michał Strzałkowski. W swoim pierwszym w pełni autorskim filmie, nakręconej ponad 50 lat temu komedii Bierz Forsę i w nogi, Woody Allen wcielił się w postać Virgila Starquella, przestępcy nieudacznika, któremu nie udaje się ani żyć uczciwie, ani nic skutecznie ukraść. In the world of crime there are no winners. There are only losers. Two-time losers, three-time losers, and the biggest loser of them all. Virgil Starkwell. Według tej samej metody, bierz force i w nogi, chciał działać pewien właściciel kiosku z prasą i papierosami w Neapolu, w południowych Włoszech. Ukradł bowiem swojej klientce wart 500 000 euro zwycięski kupon jednej z loterii i odjechał z nim w dal na swoim skuterze. W ubiegłą sobotę 70-letnia mieszkanka Neapolu sprawdziła dwa kupony z drapki, jakie kupiła dzień wcześniej. Pierwszy okazał się być nic nie wart, ale drugi oznaczał główną wygraną – 500 000 euro. Kobieta nie wierzyła jednak, że wygrała fortunę i poszła do kiosku, w którym kupiła szczęśliwy kupon, aby potwierdzić swoją wygraną w specjalnym automacie. Młody sprzedawca kupon wczytał i podał szefowi, aby ten oficjalnie załatwił wszystkie formalności związane z wygraną. Właściciel kiosku miał już jednak na głowie kask, a po przyjęciu kuponu wybiegł na ulicę, wskoczył na skuter i uciekł, pozostawiając zszokowaną zwycięzczynię. Il titolare del tabacchi di Napoli che è scappato venerdì con un biglietto della lotteria da 500 000 euro. Kobieta o pomoc poprosiła patrol karabinierów, którzy zaczęli poszukiwania złodzieja, a jednocześnie zgłosili sprawę do organizatorów loterii, którzy natychmiast zablokowali zwycięski kupon, uniemożliwiając wypłatę wygranej. Za zbiegłym właścicielem kiosku wystawiono też europejski nakaz aresztowania na wypadek, gdyby usiłował opuścić Włochy. Okazało się jednak, że przestępca przesadną pomysłowością nie grzeszył, bo usiłował uciec w sposób, który nie pozwalał uniknąć kontroli dokumentów, czyli samolotem. Karabinierzy zatrzymali go więc na lotnisku Fiumicino niedaleko Rzymu. Przy sobie miał bilet na lot na hiszpańską Fuerteventurę w archipelagu Wysp Kanaryjskich, ale zwycięskiego kuponu już nie miał. Dostał jednak zarzut kradzieży i może trafić na kilka lat do więzienia. I have a story for you. This story has got everything. Nie wiadomo, jak dalej potoczą się losy bohaterów historii z Neapolu, ale być może kiedyś powstanie o nich film. Tak stało się w przypadku najsłynniejszej loteryjnej kradzieży w Stanach Zjednoczonych. W 2000 roku okazało się, że niejaki Jerry Jacobson, były policjant ze stanu Georgia, zatrudniony do pilnowania kuponów z loterii pewnej słynnej sieci restauracji fast food, wygrane kupony wykradał, a potem odbierał nagrody przez podstawione osoby lub sprzedawał zwycięskie kupony za połowę ceny. Przez ponad 11 lat Jacobson ukradł w ten sposób 24 miliony dolarów, zanim sieć fast foodowa zorientowała się, że główne wygrane padają podejrzanie często. FBI potrzebowało jednak jeszcze kilku lat na rozwiązanie zagadki i schwytanie złodzieja. Historia Jacobsona została opowiedziana w serialu dokumentalnym MacMillion, który premierę miał w ubiegłym roku. Serial wyprodukowali słynni hollywoodzcy aktorzy Ben Affleck i Matt Damon. Za prawa do tej historii zapłacili dokładnie $1 milion. Ale pieniędzy tych nie otrzymał Jacobson, ale dziennikarz Jeff Mysz, który jako pierwszy to wszystko opisał. Wedere, Napolie, Morir, no, Scappare, 21 minut po 16, a teraz proszę uwaga, nadchodzą obcy. Nawet milion kary i 5 lat więzienia będzie groziło właścicielom zwierząt gatunków obcych, którzy nie dopełnią swoich obowiązków zwierząt oraz przyczynią się do wypuszczenia ich do środowiska. Gatunki obce i inwazyjne to te z żądłem właśnie? Nie wiadomo. Na liście gatunków obcych i inwazyjnych właśnie znajduje się po 60 gatunków zwierząt i roślin. Nowa ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda właśnie, zabrania między innymi przywożenia takich zwierząt czy roślin do Polski, rozmnażania ich. Właściciele takich gatunków będą musieli również spełnić wobec zwierząt odpowiednie obowiązki, bo jak nie, to będą kary. I to wysokie. Karolina Ryniak. Ustawa wprowadza zakaz wprowadzania do środowiska i przemieszczania w środowisku inwazyjnych gatunków obcych. Do tej pory w Polsce brakowało takich bezpośrednich regulacji. Bardzo często ciężko było jednoznacznie powiedzieć, co można robić, a czego nie można. W tym momencie zostanie wydane rozporządzenie Rady Ministrów wskazujące listę gatunków inwazyjnych, których te przepisy dotyczą. Zostaje wprowadzony rejestr, który będzie prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, rejestr właśnie inwazyjnych gatunków obcych pozostających w posiadaniu osób prywatnych. Wojciech Solarz, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od ponad 20 lat zajmuję się problemem inwazji biologicznych obcych gatunków. Wprowadzone zostały ograniczenia w stosunku do możliwości ich sprowadzania do kraju, posiadania, rozmnażania, oferowania do sprzedaży. Nie można ich przetrzymywać bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Natomiast w stosunku do osobników takich gatunków, które są już w środowisku, nałożony jest na w zasadzie wszystkich obowiązek informowania o stwierdzeniach takich gatunków w środowisku przyrodniczym, także można było podejmować odpowiednie kroki w stosunku do tych gatunków. Doktor inżynier Damian Zieliński, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa. Wprowadzenie dodatkowych roślin czy zwierząt powoduje wprowadzenie również z nimi szeregu patogenów. To są pasożyty, to są różne wirusy, problemy żerłoczności zwierząt, czy chociażby zdolności rozrodczych. To jest bardzo ważna sprawa. Przykładem może być rak marmurkowy, który rozmnaża się poprzez dzieworództwo. Wystarczy jeden osobnik, który jest samicą i mamy tak naprawdę potężną inwazję w okolicy, bo samica zaczyna bez udziału samca składać jaja, z których wylęgają się setki następnych raków. Gdzieś tam w trawie. Chip musi zostać wprowadzony pod skórę przez lekarza weterynarii i określone jest w przepisach, że ma być to zwierzę określonych, na przykład masie ciała, określonym wieku, stopniu rozwoju. Opracowywane jest rozwiązanie, które nazywa się centralnym rejestrem i w tym mają się znajdować wszystkie dostępne informacje na temat zarówno wydawanych zezwoleń na przywożenie czy posiadanie osobników tych gatunków, jak i informacje o występowaniu osobników tych gatunków w przyrodzie w naszym kraju. Jak również informacje o nielegalnych przypadkach wprowadzania tych gatunków do kraju, tak żeby można było monitorować dalsze rozprzestrzenianie tych gatunków, takich jak ryby, czy skorupiaki, czy małże mięczaki. Brakuje też tutaj edukacji, bo dostęp do zwierząt egzotycznych jest bardzo duży i tak naprawdę większość osób, które dopiero wchodzą w to środowisko, w to hobby, nie ma odpowiedniej wiedzy, czy ten gatunek jest legalny w Polsce, czy nie, czy potencjalnie jest inwazyjny, czy nie. Jakie rozmiary osiągają osobniki dorosłe. I często tutaj pojawia się problem. My jako Fundacja Epikrates czy Lubelskie Egzotarium niemalże codziennie dostajemy informacje na temat znalezienia jakiegoś żółwia ozdobnego w zbiornikach wodnych na terenie Lubelszczyzny, ale też na terenie całego kraju. Jeśli ktoś z Państwa chce takie hobby sobie zafundować, to niech się wcześniej dobrze zastanowi. Jeśli chodzi zaś o ustawę, którą podpisał prezydent RP, wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jeśli ktoś nielegalnie będzie chciał takiego zwierzaka obcego, inwazyjnego hodować, to niech pamięta, że nawet 1 000 000 złotych kary mu grozi i do 5 lat więzienia. 28 minut po 16. And look me in my eyes, just like a anybody do the things you do before? They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm there to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Babie Lato państwo już widzieli? Chyba w drugiej połowie września, prawda? Wrzesień jak na razie piękny jest, niech trwa, niech trwa, niech trwa. Na jednej z wiśni, które mamy w sadzie, pokazało się kilkadziesiąt białych, pięknych kwiatów. W poprzednich latach to była zapowiedź pięknej, długiej, złotej, ciepłej jesieni. A w tym roku dodałbym jeszcze, że to zapowiedź pewnej niespodzianki, czyli zwycięstwa nad Anglikami. Dobrze, ale również w tym roku zapowiedź długiej, pięknej jesieni, przynajmniej do piątku, bo dziś 23 stopnie, 25 jutro, a w piątek właśnie 28 nawet na Dolnym Śląsku. Niestety w weekend trochę gorzej, ale miejmy nadzieję, że od poniedziałku znów piękna nasza złota Polska. Trójka. Program trzeci. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Stand myself, and I know. 7 2 2 7 3. Dzień dobry, panie Gwidonie. Nie jestem owocem ani warzywem, nawet lepiej, bo jestem grzybem. Mam na imię Gwidon i oprowadzę was po lesie pełnym smakołyków. To już Gwidony w lasach? Pełne koszyki? Chyba tak, bo już pamiętam, o tym rozmawialiśmy kilka dni, a nawet tygodni temu, że grzyby pojawiły się w lasach. Państwo chodzą, zbierają, cieszą się. Proszę też uważać. Więcej na ten temat już za chwilę. Za 24 minuty 17. Ale zanim o grzybach, to jeszcze słowo o gatunkach obcych i inwazyjnych. Naszych wód, rzek, jezior i stawów, które są pod jurysdykcją Polskiego Związku Wędkarskiego, dostał się karaś azjatycki, popularnie przez brać wędkarską nazywany bolszewikiem lub Japońcem. Co mnie najbardziej drażni, jest to gatunek inwazyjny, stwierdzili to ich teolodzy, i ten gatunek inwazyjny zostaje sprzedawany do dziś jako żywiec na drapieżną rybę, szczupaka, sandacza, suma, etc. okonia. W sklepach wędkarskich. I teraz ze sklepów wędkarskich z nadjezior i wód przenosimy się do lasu, gdzie był Jacek Butlewski w poszukiwaniu grzybów. Coś tu widać? Jakieś grzyby? Tutaj akurat nie widzimy. Za sucho chyba. Łukasz Polakowski, Zakład Lasów Poznańskich. Byłem w weekend na grzybach. Co pan znalazł? W leśnictwie Zieliniec. Udało mi się znaleźć kurki. Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby. Pojawiły się pierwsze grzybki. Przydałoby nam się jeszcze troszkę deszczu, no na pewno byłoby ich więcej, ale pojawiają się. Anna Pankiewicz, Nadleśnictwo Babki. Głównie tak zwane czarne łebki. To są drzewostany sosnowe i tego jest u nas najwięcej. Ale znajdziemy też borowiki, kanie. Czy można jechać na grzyby, nie wyjeżdżając z Poznania? Tak, oczywiście. Możemy znaleźć grzyby w Poznaniu. Tutaj na przykład na Dębinie, gdzie znajdujemy się. Tamtym roku zbierałem na przykład boczniaki ostrygowate, rosnące na brzozach. Boczniaki to kotlety. Bardzo dobre, bardzo smaczne, ale również polecam zupę z boczniaków. Co jeszcze w granicach Poznania można znaleźć? No, możemy również znaleźć maślaki, borowiki, podgrzybki, choć podgrzybki to głównie tutaj zajączki. Na grzyby! Tu borowik, a tam dzik, dzik. Pani lubi grzyby? Nie przypadam, ale zbierać lubię. Może nie jeść, ale zbierać jak najbardziej. Co jest fajnego w zbieraniu grzybów? Spacer po lesie, obcowanie z przyrodą. To, co leśnik lubi najbardziej. Przy okazji coś pożytecznego i nazbiera się trochę grzybów. Zawsze jak się idzie do lasu w jakimś konkretnym celu, to znajduje się coś innego. Jak najbardziej. Pewnie trzeba przyrodę obserwować. Idąc do lasu, nie nastawiajmy się tylko na grzyby, ale też czerpmy z tej przyrody jak najwięcej. Poza kurkami znalazłem również kanie czubajki, ale tutaj oczywiście dla ludzi, którzy dobrze nie znają może grzybów, nie zachęcałbym zbierać. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. To jest bardzo dobra koncepcja, bardzo dobra koncepcja. Niech pan jedzie na grzyby, niech pan jedzie na grzyby, proszę. Kanie są smakowite, ale niektórzy niestety mylą czubajkę kanie albo inaczej sowę ze sromotnikiem, co jest też trochę dziwne, bo jednak sromotnik ma przebarwienia wyraźne. Tak, są właśnie pomyłki niestety śmiertelne. Nie niszczmy tych, których nie jemy. Nie przeszkadzają te tłumy, które są w poznańskich lasach? No czy na pewno ciężej jest znaleźć jakiegoś wyrośniętego i dorodnego grzyba. Należy wybrać się tutaj wczesną porą ranną, żeby znaleźć coś ciekawego i żeby tych parę grzybów w koszyku było. No warto pamiętać o kleszczach. Idąc na grzyby, zabezpieczmy się przed kleszczami. Odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, wysokie buty, może jakiś preparat, którym spryskamy ubrania, żeby się przed tym zabezpieczyć. No i po powrocie do domu obejrzyjmy się, czy gdzieś tam jednak tego kleszcza nie złapaliśmy. Nie siatki, żeby były to właśnie takie przewiewne, ażurowe koszyki. Dzięki temu grzyby będą świeższe, a poza tym po drodze poruszania się po lesie będziemy rozsypywać zarodniki, tym samym zwiększać szanse zebrania w przyszłych sezonach grzybów. Na grzyby, na ryby, a to jest tak rzeczywiście, że można nie lubić grzybów w sensie kulinarnym, a lubić je zbierać? Wydawało mi się, że jest to naczynie połączone. 16:43. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe. Happy, happy. Oh, you say someday. In a crowded room, I took a chance, took a time, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear. Shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Coraz bliżej święta, niekoniecznie akurat w tym wypadku, ale coraz bliżej do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Tylko do końca tego miesiąca możemy, powinniśmy się spisać. Kto z Państwa? No właśnie, zapomniał. Ten ma jeszcze cały czas szans. Okazuje się, że do tej pory ponad połowa Polaków wypełniła swój obowiązek, czyli jeszcze nas trochę niespisanych pozostało. Aleksandra Skargo. Brał pan udział już w spisie powszechnym w tym roku? Nie, nie brałem. Na razie mnie to nie interesuje, mam ważniejsze rzeczy na głowie. Nie. Nie. A wiecie w ogóle, że jest taki spis? To przychodziły jakieś listy, żeby tam meldować się, tak? I to ile gdzie mieszka, tak? To jeszcze nie. Ale wiemy, że internetowo trzeba się tam zarejestrować. Pierwszy raz słyszę o takim czymś. Klasycznie wiele osób zostawia spis na ostatni moment, choć nie brakuje także osób, które ten obowiązek mają już za sobą. Oczywiście, ja byłam w ratuszu. Prosto urzędnik przyjął wszystkie moje dane. 3 minuty. Chyba żona coś to wypisywała, mi się wydaje, ale muszę zapytać żonę, bo ona tym się zajmuje. W województwie warmińsko-mazurskim na razie swój obowiązek spisowy wypełniło 59%, czyli ponad 830 tysięcy mieszkańców. Daje to trzecie miejsce od końca przed województwami zachodniopomorskim i lubuskim. Lepiej wyglądają dane, jeśli chodzi o spis mieszkań, mówi zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie Janusz Papelbon. Jeśli chodzi o liczbę ludności, to faktycznie jesteśmy na końcu, ale nie ostatni. W operacie mamy więcej osób niż jest w rzeczywistości, ponieważ dużo osób wyjechało. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania, to tu jesteśmy już na 5. miejscu w Polsce. Teraz ostatnie tygodnie spisu oznaczają intensywne działania. W województwie warmińsko-mazurskim w tym miesiącu będzie około setki wydarzeń, podczas których będzie można się spisać. Przede wszystkim to są mobilne punkty spisowe, koncerty, festiwale, pikniki, dożynki. Chętnie ludzie spisują się podczas takich wydarzeń? Mamy imprezy, które były nietrafione. Natomiast tak, skuteczność takich mobilnych punktów spisowych jest czasami powyżej nawet naszych oczekiwań. Ustawiają się wręcz kolejki do spisania. Zwiększamy obsadę na infolinii. Wszystkie ręce na pokład. Wydłużony też będzie czas pracy infolinii, która działa teraz do godziny 20, także w soboty i niedzielę. Przede wszystkim spisywać można się samemu przez internet, ale nie brakuje też rachmistrzów, którzy dzwonią. Nie tylko telefonicznie, ale i do drzwi, dodaje Marta Majewska, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Spisem w Olsztynie. W tej chwili mamy 463 rachmistrzów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Nasz rachmistrz terenowy ma przy sobie identyfikator, ma urządzenie, na którym ten spis dokonuje. To jest smartfon, na którym jest grana aplikacja. To jest około 10 minut wolnego czasu na to, żeby spokojnie wypełnić kwestionariusz, jeżeli chodzi o spis. Z pomocy rachmistrzów albo infolinii warto skorzystać, bo to znacznie przyspiesza procedurę. Nie musimy sami wczytywać się w pytania. Nie brakuje jednak też osób, które nie chcą się spisać. Nie, ponieważ jest RODO i nie podaję oficjalnie swoich danych. Jak poniosę konsekwencje, tylko swoje. Ale ogólnie nie chcę podawać danych, bo po co? Za odmówienie udziału w spisie powszechnym grozi natomiast grzywna. W Olsztynie do tej pory były dwie sytuacje, które mogą się tak zakończyć. W całym kraju, dodajmy, spisały się 24 miliony Polaków. To ponad 62% ludności. Najlepiej wyglądają statystyki w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i opolskim, gdzie spisało się około 68% mieszkańców. Czyli jeszcze raz, spis powszechny jest obowiązkowy, trwa do końca września, możemy przez internet, również z rachmistrzem możemy się spotkać. Najpierw natomiast on zadzwoni, zanim przyjdzie do naszego domu. Rachmistrz, mistrz rachowania, piękne słowo. Za 10 minut 17 serwis Trójki.